Jöttem az orvosságokat beadni. Az így jöttem. Azt akartam mondani. Ha te még csak 9 óra van? Mennyi? 9. Nem tudom. Hamar fölkelek azért. Más ilyen aludni szoktam. Mindig nem száradt meg ez a nagy patika még. Aztán megravasztom a talpát neki. Van csak, ezt még. Ezt még akarom egy keves ideig. Nem kell már most sokat bekapnom. Már a vízhajtó nem kell. Na, ott emlékszek rá. Kell dicsalor. Szeret a kell egy dikalor. Nincs. Úszra. Elfogyott a dilakor. Kell venni másikat. Nem kettőt vettél? Egyet vettem. Hónapig van elég. Kövegy. Pirella. Hónap 4 szabadkára. Menni fogok nagy valószínűséggel. Kell egy Pirella! Elzavartad? Elzavartam. Én már szagosított, hogy is hívják. De miért ragasztottad le? Micsoda? Szagosított, hogy is hívják, Gertya. Hát azt mondom, még a Lami vette. Tavaly. Ezt kaptad karácsonyra, vagy mi? Minden számítottam. Van a karácsonyra. Na, mert ez milyen jó szagú? Igen. Ha ezt meg kell gyűjteni, akkor szagos, amúgy be van szagosítva. Akkor van tenni, akkor van szaga. Na. Akkor csipke vagyó. De most megy ki a szaga neki. Azért van lezárva, hogy ne menjen el a szilata neki. Most hova ment anyád? Valamikivel valamit megbeszél. Nem? Akarunk azt is, meg azt is. Most megyek be pihenni, tehát nem a derekamat. Jó sokat hajultam, most pihenni megyek. Aztán megint elkezdem. Hát akkor mi van az én számban, az lesz karácsonyig, nem? Nem lesz ott karácsonyig. Neki lesz kezdem a este felé, neki állok. Nem pal mellett. Az este felé az nagyon rövid. Nagyon rövid, de... Nem lesz ottam, mert most szántás van minden, de a másik az esőre ott van, közel van hozzád. Nincs messze, abszolút, mint volt. Az is, hogy fog beférni oda. Vesszünk rá Neriont. De könyörögtem, hogy jönni egy papírt. Kettő kell, mert ennyi, olyabb az ára neki. Lászlósára vettem volna háromat is. Hogy nem menjen fel az ára neki. Azért vettem így be, azért hoztam be ide kettőt. Nyáron is akartam volna venni, nyáron kellett volna így venni. Nem, megyek be, pihennék, mondom. Nem nekem való, mert öreg vagyok én ehhez, hogy kint hajolgassak. Már két oroszájak kint hajolgatok.